hortaz eta borroka jadanik eta hasia dugu aspalditik. Seitzen du, zenta eskualdean egiten dute nahi dutela onditu, guk egiten dugu ezet, eta horrekin Frantziako administrazioa ados da gurekin. Baina hala ere seitzen dugu berriz luzatu eta gauzak uz dezaten den bezala, zenta pentsatzen dut aeroporto horrek ez duela posibilitaterik emendatzeko. Pentsatzen dut Y bazk horrekin, memento batez eta gauzak bakarrik eroriko direla, eta pentsatzen dut egun batez eta haitsiko dutela aeroporto horrekin.